Nou loopt er hier iemand ook te fotograferen. U bent heel druk foto's aan het maken. U bent heel druk foto's aan het maken. Volgens mij heb ik heel veel gezien. Ja, we komen elkaar heel vaak tegen. Ja. In de stad met die elektrische auto's bijvoorbeeld. Die elektrische auto's? De elektrische busjes. Van Karel. Karels caravaan. En jij bent hier nu foto's aan het maken? Ja, van, precies. En ik ben ook wel betrokken hier bij een aantal initiatieven. Ja, bij de grensacties. Ja, ja. En het idee is om een monument te gaan oprichten voor de... Ja, voor de achterblijvers, voor de mensen die mensen vermist hebben. Voor de nabestaanden? Voor de nabestaanden. En ja, dat willen we doen op een hele interactieve manier. Dus we zijn nu aan het nadenken hoe we daar de financiën voor kunnen werven om dat te kunnen doen. Oké. Ja. Maar dat zou dan ergens een plek zijn of zo? We willen op dit moment nog zo min mogelijk zeggen over hoe dat eruit gaat zien. Ja. Omdat het juist iets is wat we in een heel traject met mensen daar willen doen. Ja. En of het dan één ding wordt... Mensen daar, dat is een heel breed begrip. Dat is een heel breed begrip. Maar mensen die... Wij kunnen iets leuks bepalen, maar het is veel belangrijker omdat dat mensen die... Zelf mensen vermist hebben, familieleden, vrienden, dat die gaan nadenken over hoe wil ik het doen. Ja. En dat is best ingewikkeld, want als je in Cameroen woont of in Tunesië, het is belangrijk om daar goed over na te denken hoe je dat doet. Ja. En of het een fysieke plek wordt of meer een symbolische plek, of dat het 1000 plekken worden. Maar we willen eerst gewoon het traject beschrijven en dan kijken of we daar vandaan financiën kunnen werven. Dus we zijn nu een stichting aan het oprichten daarvoor. Dus wordt het volgend jaar? Of 6 februari? Nou, ik denk dat we volgend jaar op 6 februari in ieder geval meer weten. Ja. Want het is, die 6 februari, dat heeft te maken met een eerder ongeluk wat gebeurd is. 2014 of zo? Ja, de exacte aanleiding weet ik niet. Dat weet Vincent van beter. Dus dat moet je straks aan Vincent vragen. Ja. En, maar 6 februari is dan wel een dag dat op heel veel verschillende plekken die herdenking, herdenking plaatsvindt. Ik zag, Brussel, Parijs, Berlijn, alles komt voorbij. Ja. Ik heb op een gegeven moment van Vincent dat het in 20 landen op 50 plekken plaatsvindt. In Europa, maar ook in Afrika, Midden-Afrika, Noord-Afrika. Dus dat op veel verschillende plekken plaatsvindt. Iets wat nogal breed speelt. Het speelt breed, maar de beweging, het is niet, er wordt niet heel veel aandacht aan besteed. En dat is heel erg jammer, want het is van zo'n belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Er zijn zo ongelooflijk veel mensen die vermist zijn. Ja. Nog veel meer mensen die die vermisten echt missen. En in Europa als dat gebeurt, dan zijn we allemaal heel erg goed om daar allemaal mooie dingen over te bedenken en dat te herdenken en zo. Op het moment dat het daar gebeurt is het minimaal. Dus het is heel belangrijk dat daar goede aandacht aan besteed wordt. Ja, en ondertussen moeten wij natuurlijk keihard die strijd blijven voeren om iets te veranderen in die... Het wordt steeds belangrijker. Ja, het gekkenhuis wordt groter en groter. Ja, precies. Maar dit gekkenhuis, dat ontploft ergens. Ik bedoel, wat er nu de afgelopen weken gebeurt, dit zijn dingen die... Soms kan je je kaart een beetje overspelen en ik heb het gevoel dat dit nu langzaam gaat gebeuren. Laten we het in godsnaam hopen. Laten we het in godsnaam hopen. Anders wordt Gaza gewoon echt ontvolkt. Ja, dat kan de wereld gewoon niet laten gebeuren. Het is... They got married on this ship. Yes, I know. Dit is Youssef, dit is de schipper. Ken jij dit, Youssef? Ja. En waar is hij? Ja, tuurlijk. Windkapje pakken, want... Ik ken hem even niet. Met je windgeluid. zangeres.